اس کا جواب آپ دینا. کل ہم ان کے پاس گئے تھے خصوصی گشت کے لیے. اچھا, انہوں نے یہ کوشچن کیا تھا تو میں نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی. جی, تو شاید انہوں نے فرمایا تھا فرانس میں, انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا تجربہ ہوا کہ جہاں وہاں ہم نے مقامی لوگوں پر محنت کی نا, الجزائری اور مسلمانوں پر تو وہ چونکہ وہاں سالہ سال سے ان کے ساتھ رہتے تھے تو ان کے پر ان کا اعتماد تھا. تو ان کی جب زندگی میں انقلاب آیا, حتیٰ کہ پولیس کا بیان تھا کہ اب ہم چین کی نیند سوتے ہیں, پہلے ہماری نیند حرام کر رکھی تھی کیونکہ چوریاں کرنا, ڈکیٹنگ کرنا, لڑائی کرنا. تو اب اس کی برکت سے, تبلیغ کے کام کی برکت سے ان کے اندر آس پاس جو رہنے والے تھے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے. اور اگر یہاں سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا. تو یہ حکمت انہوں نے بیان کی تھی. دیکھیں کہ کفار کو بھی دعوت ہونی چاہیے, آپ کا خیال ہے جی عبد اللہ صاحب؟ تو کفار کی دعوت کا کیا صورت حال ہے؟ نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم, میں سے اس طرح ہے کہ ایک فتاوا میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا یہ 10 کافروں کے مسلمان کرنے سے افضل ہے, اور دوسرے فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا یہ 100 کافروں کے مسلمان کرنے سے افضل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک رائے گنڈ کے بزرگ ہوتے تھے بلال صاحب, تو ان پڑھ آدمی تھے لیکن بڑے مجاہدے والے اور بڑے معرفت والے آدمی تھے, ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے. تو سادہ دیہاتی مثالوں میں بیان کرتے تھے نا, تو کہتے ہیں کہ ایک پیٹ کا بچہ ہے, ایک گود کا بچہ ہے, تو گود کے بچے کی فکر پیٹ کے بچے سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ زندہ ہے, سلامت ہے, اب آگے بڑا ہوگا چلو, پیٹ والے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ مسلمان پیٹ کا بچہ ہے اور کافر مسلمان گود کا بچہ ہے, کافر پیٹ کا بچہ ہے, تو اس کی فکر پہلے کرنی ہے, اس کی فکر پہلے کرنی ہے, اور اس سے جب فراغت ہو جائے تو پھر کفار کے لیے بھی ہے. ہاں جی, اور صورتحال یہ کہ نہیں, اتنا دیکھیں مدارس, تبلیغی تحریک, تصوف کے سلاسل, ہاں جی اور کون سے ہیں جی, یہ ہاں نا, تصنیف و تالیف ہو گیا, مدارس ہو گیا, اور تصوف کے سلاسل ہو گئے, ہاں جی, اور یہ سیاسی جماعتوں کی کارکردگی ہو گئی, کتار والے لوگ ہو گئے, یہ سارے کے سارے مل کر اس کام کو ملا کر آپ اگر لے کر آئے نا, تو ابھی تک ہم جو ہے تو امت کے 10% کو نہیں کور کر سکے. ہاں جی, 10% کو ہم نہیں کور کر سکے, اور اس کا جو ہے تو مسلمان کا جو مسلمان بن گیا ہے اس کا تقوی پر آنا اور نیکی پر آنا جو ہے یہ بہت لازمی بات ہے کہ نقصان نہ اٹھائے اور یہ تباہ نہ ہو. اور پھر واقعی یعنی مسلمان کی زندگی اسلامی جو ہے یہ پھر کافر کے لیے کشش کا ذریعہ بنتی ہے, وہ مجبور ہوتا ہے پھر کہ اس کو قبول کرے. تو ایک اور مسلمان کی بے رحمی جو ہے یہ کافر کے لیے بہت بڑا رکاوٹ بنتی ہے, بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. یہ آپ کو دو واقعات میں عجیب سناؤں. خیبر میڈیکل کالج کے پرچے ہو رہے تھے تو اس میں آدم خان ایک سپرنٹینڈنٹ آیا تھا, یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر تھا, وہ ہال سے نکل کر سیدھا میرے پاس آیا اور اسے کہا ڈاکٹر صاحب استاد تبلیغانہ نقل کھولو. دادا گرے نہیں بولے, نقل کہی تمہارا تبلیغی نقل کر رہے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ چل دس دے کہ دا کت ان تبلیغ آن دی دا امتحان تھا خیو نظام تھا تو گرے پری دا حال دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے ڈاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, دیکھا تھا نہیں. میں نے کہا کل میں تمہارے حال میں آؤں گا اور میں اپنے تبلیغیوں کو پہچانتا ہوں, تو ان میں سے کوئی بھی اگر نقل کرتے ہو پائے گا تمہارے سامنے میں اس کے منہ پر ماروں گا تھپڑ اور وہ تمہارا دل خوش ہوگا. تو وہ کچھ تسلی ہوگی. تو واقعی وہ لوگ کر رہے تھے جو امتحانی ڈاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو ان دونوں پھر میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ایک امتحانی ڈاڑی ہے, ایک شیطانی ڈاڑی ہے اور ایک اسلامی ڈاڑی ہے. جب اسلامی والے بڑے خفا ہو رہے تھے کہ ہمارے خلاف آپ کے خلاف ہے نہیں کہا, میں نے تو جلد بات کیا. تو اس میں دوسرا عجیب واقعہ اس طرح ہوا کہ فضل احمد جو بعد میں پرنسپل بھی ہوا ہے نا, فضل احمد امتحان کے حال سے آیا تو مجھ سے کہتے یار ڈاکٹر صاحب آج میں نے مان لیا آپ کی تبلیغ کو, بالکل میں نے مان لیا. تو میں نے کہا کیسے مان لیا؟ اس نے کہا سعد اللہ ایک لڑکا تھا تو میں جب حال میں گیا ہوں سارے لڑکے مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا, ہنٹس دے رہا تھا بتا رہا تھا, تو میرا دل چاہا کہ یہ بڑا اچھا لڑکا ہے, کتنا دیندار لڑکا ہے, اچھا لڑکا ہے, اس کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے تو ظلم ہو گیا, باقیوں کو بتایا کچھ نہیں بتایا. کہتے ہیں میں اس کو بتانے کے لیے گیا کہ آپ کو کیا چیز نہیں پتا ہے, آپ مجھے پوچھیں کیا بتانا چاہیے آپ کو, کوئی میری مدد درکار ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر میرا پرچہ حرام نہ کریں, سر میرا پرچہ حرام نہ کریں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے میں بہت متاثر ہوا. ہاں جی, تو یہ آدمی سے پہلا کارڈیولوجسٹ ایف سی پی ایس کارڈیولوجی پہلا یہ ہوا ہے نا, یہ فرسٹ کارڈیولوجسٹ فرام کالج آف رائل کالج آف فزیشین سرجن یہ ہوا ہے. ہاں جی, اور مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ ایک دن ہاسپٹل نمبر دو میں اینول ڈے ہوا کرتا تھا نا, تو اس میں بڑے گانے باجے ریکارڈنگ بڑے ہنگامے ہوتے تھے. تو میں نے اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کو سب کو جمع کیا ہاسٹل میں, اور ان آپ لوگ ایف ایس سی میں پڑھتے تھے نا, یہ ایف ایس سی میں پڑھتا تھا لیکن بھائی کے پاس رہتا تھا فضل اللہ کو نہیں. تو میں نے بیان کیا, پانچ گھنٹے میں نے بیان کیا, پانچ گھنٹے بیان کیا. تو اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھے ابھی میں اپنے بھائی کے ماتحت ہوتا ہوں, تو میں کروں گا, میں آپ کے ساتھ اس بات کی کرتا ہوں. تو واقعی پھر لگا اس نے بڑے چار مہینے لگائے, ملکوں کے وقت بھی لگایا اس نے, بڑے اس سے پھر بڑا کام کیا ہوتا ہے. تو مسلمان کا صحیح مسلمان بننا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو پٹ رہے ہیں نا اور ذلیل ہو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, ہم پر مصیبتیں ہیں, تو یہ تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے نا. ہاں جی, اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں. ورنہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, غم نہ کرو گھبراؤ نہیں, تم غالب ہو گئے اگر تم مومن ہو. تو اللہ کی شان اللہ کے فضل سے قرآن پاک کے بعد کوئی ایسے وہ خوش دل خوش کرنے کی بات ہے تو نہیں ہے نا, تھیوریٹیکل ڈسکشن تو نہیں ہے نا, یہ تو فیکٹس ہیں, حقائق ہیں جو کسی طرح ہوتے ہیں. لیکن یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, جس کی وجہ سے کہ ہمارے احمد حسن صاحب ایک بزرگ ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوں گے احمد حسن صاحب, پھر بعد میں زبان بند ہو گئی تھی, تو کوئی 10 کے 12 سال 15 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے ہیں. میری ملاقات ہوئی تھی, تمہاری ملاقات ہوتی رہی تھی, پچھلے سال فوت ہو گئے, پچھلے سال فوت ہو گئے. تو یہ ہمیں سنا رہے تھے واقعہ, سنایا کہ آذربائیجان کی سرحد پر مسلمانوں کی ایک چوکی تھی حفاظت کرنے کے لیے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک چوکی, بس 10-12 آدمی, کوئی ان پر نہیں آ سکتا تھا, اتنا دبدبا اور رعب اور غلبہ تھا. کہتے ہیں کہ ان کفار میں یہ چرچا تھا کہ مسلمان مرتا نہیں ہے, اگر جنگ میں مر بھی جائے پھر زندہ ہو جاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, صحابہ اکرام کی تعداد کم ہو گئی, تقویٰ کا وہ معیار نہ رہا. تو آذربائیجان کے لوگوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو ذبح کر کے دیکھو تو صحیح نا, زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک آدمی کو ذبح کیا, 2-3 دن اس کو دیکھتے رہے, وہ زندہ نہیں ہوا. کہ اوہو, ہم تو صحیح ڈرے ہوئے تھے, یہ تو زندہ نہیں ہوتے. تو انہوں نے چوکی پر حملہ کیا, چوکی پر حملہ کیا, یہ آل سلمان خاندان تھا جو یہاں حفاظت کرتا. آل سلمان, غیب سے آواز آئی کہ اے آل سلمان صبر کرو, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے, لیکن وہ غلبہ جو پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا, وہ اس تقویٰ کا نتیجہ تھا. تو اس کے بعد پھر بجائے چوکی کے پھر پورا وہاں پر نفری رکھنا پڑی, آرمی رکھنا پڑی, کہ وہ ایک چوکی بجائے بریگیڈ پورا اور تعداد کافی ہوئی, پھر تب اس کی حفاظت ہو سکی. تو یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ آخرت کو بنانے کے ساتھ ہماری دنیا کی حفاظت ترقی اس کا ضامن ہے, اگر ہم اس کی ہمت کریں. اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.